Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 14 marca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Izba Gmin zagłosuje nad wnioskiem o opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Boeing 737 Max uziemione w USA, tak zdecydowała amerykańska Federalna Agencja Lotnicza. Rozstrzygnięto konkurs na projekt architektoniczny Centrum Literatury i Języka Planeta LEM w Krakowie. Po głosowaniu w sprawie twardego Brexitu Theresa May potwierdza, że da posłom szansę na przegłosowanie wniosku o opóźnienie Brexitu, ale też daje do zrozumienia, że jej umowa, już dwukrotnie odrzucona, pozostaje na stole. Brytyjska premier mówi, że w praktyce wczorajsza deklaracja polityczna mówiąca, że posłowie nie chcą wyjścia bez umowy, nie zmienia wiele. Opcje, jakie przed sobą mamy, są takie same jak zawsze. Możemy opuścić Unię na podstawie umowy wynegocjowanej przez rząd przez ostatnie 2 lata. Możemy też wyjść na podstawie porozumienia zatwierdzonego w drugim referendum, ale to wiązałoby się z ryzykiem odwołania Brexitu, co naruszyłoby kruche zaufanie między obywatelami a członkami Izby. Moglibyśmy też wynegocjować nową umowę, tyle że Unia jasno mówi, że obecna umowa jest jedyną dostępną. Premier dodała, że opcją domyślną według prawa brytyjskiego i unijnego wciąż jest twardy Brexit 29 marca. Dziś posłowie zagłosują jednak nad możliwością przełożenia Brexitu na później. Komisja Europejska przyjęła do wiadomości głosowanie w brytyjskim parlamencie, ale nie zmienia to jej strategii. Unia Europejska jest przygotowana na wyjście Wielkiej Brytanii z umową lub bez. Aby jednak wykluczyć scenariusz Brexitu bez umowy, nie wystarczy przeciw niemu głosować. Trzeba zgodzić się na porozumienie, skomentował wieczorem rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. Amerykańska Federalna Agencja Lotnicza w trybie pilnym wstrzymała loty wszystkich Boeingów 737 Max. Swoją decyzję tłumaczy nowymi dowodami w śledztwie dotyczącym wypadku w Etiopii. To też reakcja na zarządzenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump chwilę wcześniej zapowiedział blokadę lotów tych maszyn. Amerykański prezydent o wstrzymaniu lotów Boeingów 737 Max poinformował podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Przekazał, że decyzja była konsultowana z przedstawicielami branży. Firmy lotnicze zgodziły się na to z myślą o bezpieczeństwie Amerykanów i wszystkich ludzi, co jest naszą największą troską, powiedział Donald Trump. Decyzja dotyczy wszystkich maszyn, które znajdują się w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych i tych, które należą do amerykańskich przewoźników. Samoloty, które w chwili jej ogłoszenia były w powietrzu, otrzymały polecenie kontynuowania lotu do portów docelowych bez możliwości ponownego startu. Firma Boeing ponownie zapewniła, że modele 737 Max są bezpiecznymi maszynami. Pytania o bezpieczeństwo maszyn pojawiły się po ostatnim wypadku samolotu Ethiopian Airlines. Była to druga w krótkim czasie katastrofa Boeinga 737 Max. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Karę dla uczestników blokady na placu Zawiszy w Warszawie zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Wczoraj rano plac zablokowali członkowie organizacji rolników AgroUnia, którzy wysypali na jezdnię jabłka i podpalili opony. Polscy rolnicy nie będą czekać, będą pokazywać, co to znaczy odcięcie od rynku. Zdesperowani rolnicy, takie rzeczy będą i działy się coraz częściej. Mówił przewodniczący AgroUnii Michał Kołodziejczak. Wiceminister Jarosław Zieliński powiedział w Polskim Radiu 24, że protest był nielegalny, a policja podjęła odpowiednie działania. Wylegitymowano 32 osoby, z tego co pamiętam. 8 osób zatrzymano do dalszych czynności i będą kary po prostu. Nie może być tak, że mieszkańcy Warszawy i osoby, które do Warszawy przybywają, nie mogą się poruszać, nie mogą korzystać z dróg. Jarosław Zieliński dodał, że w Polsce obowiązują przepisy pozwalające na organizowanie protestów w cywilizowany sposób. Już wiadomo, jak będzie wyglądało Centrum Literatury i Języka Planeta LEM w Krakowie. Rozstrzygnięto konkurs na projekt architektoniczny siedziby nowej instytucji. Jej celem będzie upamiętnienie Stanisława Lema. Budynek będzie miał 4000 metrów kwadratowych powierzchni, a swoim kształtem odnosi się do retrofuturystyki pisarza, mówi Łukasz Krzysiak, jeden z autorów zwycięskiego projektu architektonicznego. Momentami dosyć literalnie potraktowaliśmy zadanie, że to ma być planeta LEM i chcieliśmy rzeczywiście stworzyć jakiś obiekt, który zarówno w samym budynku, jak i w otoczeniu będzie troszeczkę odrealniony i będzie z innego świata. Stąd to zagospodarowanie terenu przybrało takie pofalowane, dziwne kształty. Podobne zabiegi tak naprawdę zastosowaliśmy w tej części głównej ekspozycji dotyczącej twórczości Lema. Centrum ma powstać w zrewitalizowanym 18-wiecznym budynku składu solnego na krakowskim Zabłociu. W środku będzie nowoczesna ekspozycja poświęcona twórczości Lema, przygotowana według pomysłu pisarza Jacka Dukaja. Przy przygotowaniu wystawy zostaną wykorzystane najnowocześniejsze technologie oraz ilustracje Daniela Mroza do książek Lema. Centrum Literatury i Języka Planeta Lem będzie gotowe w 2022 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na zachodzie i północy. Opady będą przesuwać się w stronę centrum. W ciągu dnia deszczowe chmury już wszędzie, ale będzie się też przejaśniać. W czwartek w Augustowie plus 4, w Szczecinie 7 stopni, w Warszawie 8, w Rzeszowie 9, a we Wrocławiu 10 stopni. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Pięćset 87. wydanie Ciemnej Strony Mocy. 6,5 minuty po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 14 dzień marca. Czy tylko ja mam dzisiaj gigantyczną migrenę, która trwa cały dzień i ręka do góry? Wiem, że nie tylko ja. Nie dość tego, że migrena. Nie dość tego, że znowu zrobiło się zimno, to jeszcze w dodatku znany portal społecznościowy przestał jakoś dziwnie działać, więc nie mogę się z wami, moi drodzy, przywitać. Za to muzycznie jak najbardziej. White worms on the underground, caught Jestem. That this has given me the most incredible and wonderful thing that I have ever been given, and also the worst. It's a mixed bag. I have been taken to the absolutely to the depths of extreme terror by this. I've had my whole soul undermined by it. On the one hand, on the other hand, in one sense, my experience has been about finding joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. A za konsoletą Irena Dan. Ale uśmiecha się, dobrze, dobrze. Troszkę takie, bo ja tu rozmawiałam przez telefon, żeby podłączyć telefon, tu do studia weszłyśmy. Okej, okay, że radio jest na żywo, radio nie jest nagrywane, przynajmniej ta audycja nawet na pewno. Bardzo rzadko się to zdarza, ale słuchacze zawsze wiedzą, jak jest z Islandii, to znaczy, że z taśmy. A czasami z Nowego Jorku jest nawet na żywo. Zdarza się i tak. Dobrze, wracając do Uncle. Anku dzisiaj zaskoczy nas przepięknym nowym albumem, któremu absolutnie z czystym sumieniem i sercem poświęcam całą godzinę, drugą godzinę naszego spotkania. The Road Part 2, Lost Highway. Dawno nie słyszałam tak pięknie skomponowanego od pierwszego do ostatniego utworu albumu i tak dokładnie i idealnie przemyślanego utwór po utworze. Jak słuchacze Ciemnej Strony Mocy dobrze wiedzą, zazwyczaj jak prezentuję nowy album, to wyciągam po kilka utworów i mieszam je ze sobą, bo na przykład ustawienie zupełnie mi nie pasi. Jeden utwór po drugim. A tu przy Anku, ale o tym opowiadać będę w drugiej godzinie. Na razie RYX wchodzi na naszą muzyczną tapetę, ponieważ już we wtorek, w przyszłym tygodniu, czy 19 sprawdzam, tak? 19 marca o 19 w Palladium RYX z nowym albumem wystąpi. I co mogę jeszcze powiedzieć? To powiem może po Berlinie. Thank you. Tak jak Airway Coming, może głośno i może wysoko, tak Alex też może. Może mówić nisko, może mówić głośno. Śmiejemy się bardzo w tej chwili z panią Ireną. Na RYX-a, na RY Coming'a, na koncert, który w Palladium już we wtorek, są zaproszenia po ciemnej stronie mocy, także można dzwonić 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Serdecznie zapraszam. Kto pierwszy, ten lepszy, ale będą pytania podchwytliwe. to feed it to the hound. Might as well. Chemical acid dark. Hard on a diamond thread, found on the lashes wet down. Dwadzieścia cztery minuty pozostały do godziny pierwszej. Bardzo przepraszam, ale muszę zagadać końcówkę utworu Sweat w mojej ulubionej wersji Unmixed Demo. RYX w Warszawie w przyszłym tygodniu we wtorek 19 marca, nie o 19, o 20 występuje w Palladium na Złotej. Jakby ktoś chciał, to jeszcze jeden bilecik malutki został, więc można dzwonić 22 kierunkowy do Warszawy 7 trójek. A teraz opowiem krótko, i to jest ważna informacja, więc proszę natężyć uszy. Za tydzień jest pełnia. 21 marca jest trzecia strona Księżyca, natomiast ciemna strona mocy gościnnie po trzeciej stronie Księżyca występować będzie, ponieważ za tydzień opowiadać będę o Piano Day w programie trzecim, o Piano Day po ciemnej stronie mocy i o Piano Day koncercie Oskara Cenkiera w studiu Agnieszki Osieckiej. Też będę o tym opowiadać za jakieś 20 kilka minut, bo teraz ciemna strona mocy absolutnie przenosi się do Wielkiej Brytanii. To jest muzyka, do której wracamy co roku, kilka razy w roku, a teraz wracamy z powodu smutnej informacji. To jest muzyka, na której ja się wychowałam, na której moi przyjaciele się wychowali. To jest muzyka, która zawsze podrywa mnie z krzesła. Co więcej powiedzieć? Smutny to był dzień. We'll be right back.

Yeah.